أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. مخکې تیر شو چې د 15 آیات نوالی یو سلوی خیاته پورې دویم باب و. اول نه ترغیب ذکر کړ اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 15 آیات کې، بیا عرض په شرک باندې 10 آیات کې، او دې ځنه د نقض عهد دوه نمونې ذکر کړي. دې رکو کې یوه نمونه ذکر کړي تحیر د بنی اسرائیلو، اور پسې رکو کې بیا تحیر د قابیل هغه ذکر کړي. ارستو بیا بیان دي د امور انتظامیه او د جهاد حکم دی، بیا تخفیف او خروی دی. بیا دې ځنه اصل کې آثار د نقض عهد هغه بیانې. او اذ قال موسی لقومه دارنګي مخکې آیات کې او فرمایل چې کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب، یعنی جهاد پر خودل د قوم د موسی علی السلام دا خبره بدی پټوله، او حال دال چې د لتوب دا معاملہ دی کړي وا نو قران کریم ښکارا کړه. یادا سی وای مخکې د دې افراطی خبایث ذکر شیو، نو اوس د دې تفریطی خبایث ذکر کړي. او دا سی مخکې سره ربط پیل شي چې مخکې جاءکم بشیر و نذیر، بشیر راغله دی او نذیر راغله دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو سوی د دینه مخکې یو بشیر او نذیر راغله او موسی علی السلام او تاسو دا خبره نو منلی. و اذ قال موسی لقومه، او کله چې ویل موسی علی السلام قل قوم تا یا قوم ای قوم زما اذكروا نعمت الله علیکم، شکر او باسه د نعمت د الله په تاسو. الله تاسو باندې نعمتونه کړې دي، رستو داغه تذکره کړي، نو هغه روحانی انعام هم ذکر کړي او محسوس نعمتونو هم ذکر کړي وستو. او دې کې مقصد صحیح ذکر په معنا د شکر مخ کې مایلو، چې ذکر تقریبا دویشتو معنو کې استعمالو، او کله چې نعمت سره ذکر وشي نو دغه ذکر بیا په معنا د شکر یو. دې مقام کې دا ذکر د نعمت او شکر د نعمت سره بل قتال والجهاد فاسه د الله لار کې جهاد وکه کنه، نو د دلتوب جون باندې تیروي. بیا تاسو باندې کافرو غلامان نه اذکروا نعمت الله علیکم، شکر واسه د نعمت د الله په تاسو باندې. اذ جعل فیکم انبیاء، کله چې پیدا یې کړل په تاسو کې انبیاء. وجعلکم ملوکا، او وی ګرځولې تاسو بادشاهان. بادشاهان یې ګرځولې ټول بادشاهان اوسو. ابن جریر دلته وی ملوک خود ملک جمع ده، او ملک کل من معهو بیتون و خادمون و امراتون و هو ملکون. هر اغا سره چه اغا سره کورشتا، نوکر چاکرشتا، خزشتا، بس دا بادشاه دی، دا ملک دی. نو دیل حاصل سره دیت ملوک ویلی دی، طول ملوک وی. دا سی اونوی چه جعال فیکم ملوکا، تاسو که بادشاهان گردون، تاسو طول بادشاهان پلائی. مانا سو، تاسو طول ملکانان صاحبان کړي معنا مالدار وې ضرورت هم چاته نو تملیکون امران پس کوم بادان کنتم مقهورین تاسو د خپل ځان مالکان شوي پس ته دینه چې د بل د لاندې فرعون په تاسو بد دباونه کولو دوسی به در باندې کولی تاسو داغه غلامان مې نه داغه اخلاص پرې کړو نو جعلکم ملوکا دینه دا پته ولګې دا چې د آزادې ژوند د بادشاهي ژوند دی جعلکم ملوکا او آتاکم ما لم یوت احدم من العالمین او درکړی دي تاسو ته هغه سو چې نیوی ورکړی یو تن ته د مخلوقات نه داغه محسوسی نعمتونه چې سوره بقره کې داغه تذکرہ شوی و غن نعمتونه د الله د طرف نه پدی باندې ښه ذکر یا تاکم عالم یو ته احدم من العالمین او دا مخ کې ازیالتی کوم انبیا روحانی انعام ذکر وکنه نو دا محسوسی انعام شو یا قوم ادخلوا الارض المقدسه اے قوم زما داخل شي اغزمکه پاک شي ته پاک ته دا د بیت المقدس مکه ده کنه فلسطین التي دا حق دا كتب الله لكم چه فرض کړل الله پتا سو باندې jihad دا غیم كتب الله لكم انا دایخه یا امركم وفرض عليكم دخولها عبد الله بن عباس رضی الله عنه ذات کې بجو زی دا معنا نقل کړی و تاسو ته حکم کړل او تاسو باندې فرض کړی چې دې ته به داخلي کې ناغه ته خاص دي نه شوتلې التفو عمالقو تر سوچ غیزر جهاد نه وشوي ذکر دا معنا مرادي چې تاسو لپاره الله مقرر کړی دا او د جهاد نه رستو ګوره چې کله کافر سره وجنګيږي او په زور ته واخلې اولا ترتدوا علی ادبارکم دې کې او قول بلو چې دا اریحا یا دی چې عمالقه لګېدلی او قبضه کړو او په دې ځمکه کې غیر شرک شروع کړو دا ځمکه په لید کړو پاغې نو بنی اسرائیل ته حکم وشو چې پاتې دې سره جهاد وکړو دې ځمکه ته داخل شه دا قبضه کړي ارض مقدس او چا وینې دار فلسطین ځمکه را بیت المقدس یا دی او دې ځکه ته وای چې دې ځمکه کې ډېر برکات دا داغه برکات وال ځمکه ده قران کریم دا غیر تذکرہ کړی و بارکنا حوله او دارنګه د دا دیو خصوصیت دامو چې په دغه ځمکه کې زهريري سيزونه نو مار لړم داسې سيزونه چې انسان ته zarar ورکړي ځکه ته مقدس ویلو اولا ترتدوا علی ادبارکم واپس مگر زه پشاګانو خپلو فتن قلبو خاسرین کنیو بغیر زه تاوانیان د جهاد نمخ ماړو ورشه په دغه قوم باندې نو قالو دی سوی دیوی یا موسیٰ و موسیٰ این فیها قومن جبارین یقیناً پا دیکی او قوم دے دیر زور ور جبارین دی کنا عمال قو دغازے کی او سیدو او دی تا پتو چې دا ډیر تکڑا دی پا جنگ کی جنگیالی خلق دے نمون خو جگڑی نشو پولی غی سرا جہاد مون چھتا بھی پولی شو او اینا لن ندخلها او یقینا منچری نداخلی گو دیتا حتی یخرجو منها تردی چهی تیوزی پخپلا نفعین یخرجو منها کاغی اوتل داغی نپخپلا فا اینا داخلون یقینا منگ داخلی دنگیو بیا تر سوچ دا قوم پکی اوتی نی نو منگ نشت لے کدیت پخپلا اوتل بی منگ بیا لار شو خوا مانا دی وی اس دی و بلس دی جهاد ونه کو په مونږ باندې خپل راځي نه ووینه تو یو او مونږ د کافرونو د عمل خالقو ان داخلون دا وی موسی علی السلام کسانو لګل چې ورشه تاسو د غي حالات معلوم کړي تلته مفسرین بیا ډېر کیسې نقل کړې دي دا دولس کسانو په دې کې د الله څخه ډېر بوزدلانه هغه چې واپس رانو قوم خو یاره چې داسې دی او داسې دی داسې دی صرف دوه کسان به بادرانو ناغي قوم ته له شجاعت خبره کړې ده نو الله زکه دل تاغه ته رجلین وی قال رجلان غضب پکې ناری نه نو هغه خبره ده ناری نه وکړه ا دانو خو ناری نه نو دی خدا غبل قبلی نو چې غیرت پکې نو بیا دا کیسه مشهور دي چې دا روانو په لار باندې مفسرین فارسره نقل کوي اسرائیلیات دي نو تب پاسیر وته وی تب پاسیر هر تپل پکې بیا ای نو په دې کې دا مال قود قوم یو تنو پنډه راغستو دی چې وړي دل نو دور سوال اوسه خزان کرے پنډه کې هو دل بیا چاوي وی ډیر زیات دن قوم کنا نو چاوی نیم اسمانه پورې رسیدل، چاوی د یو یو قدم 200 غزاو د یو یو قد او یو پکې هیڅ کا پر دې اسمانه بشټ ګرځیدل او څوک پکې لابل سو یو کیسې پکې بیا شروع کړی دي، چاوی سلګز موسی او سلګز امزاش او سلګز ببر او شټ ټوپو نی بیا ولې ال دې نوملا تور او رسوله او داغه دا نلې چې دین اوسم یو سین د پاسه پروت دی خلک په کیزی راځي قافلو یو غاره ته بری غاره ته نغاری ولندې کړی دي چې دې غاره قافله دې نه غیله ډنګ ورکې نو کسان پوری کیږي دا پکې مظهری یا نورم سره نقل کړی دي شر مضبوط وو پیدا قوم کنه چې دی بملاستو نو ګډړانو شادوګانو شرمخان براتلند د دې سترګو په دې کړنجونو کې ګټونو کې وزن لجالې جوړول کیږي دي وای ادم علیہ السلام چې الله پیدا کړو نو غش پېته غزاو او حدیث کې سفار اغلی او چې رستو داغه نسل داغه نه کته دی داغه او چې تیزی نشي شپېته غزاو ډېر لوی قد دی ها من کم از کم چنو نو ادم علیہ الصلوۃ والسلام د سلو فټو د پاسه دنګو سل فټه داغه دنګواله د شان به نوره باډی مو کنه او داغه نور نسل تر روان نه داغه نه کته دی تر دې چې اخیری وخت کې بډېر بیا اخر تر ورسی خبره چا خو پکې هغه توفه نه صحیح استاد غپ لګولیو بیا چې دا به بیا داسې شي چې غزوزي مازوزي جو دوه زمون خلک جوج ماجو یو پیغي براشي او یې خپل مې دونه د لاندې بل لسته نه ناتي جرګه به کوي کنه افلان به هډینګ بلا کسی دې بیا غوړې کړي خو په هر صورت دا ټول منی چې د آدم علی السلام نه دنګې دینې شي ښا نو سې د میاں نه شي مشرکې دي دا څنګه دې شي چې رستوراله دا غنه دنګو ها بازو بیا له صحیح خبره کړل چې را سلويخ سلويخ فوټه د یو یو تن سلويخ سلويخ غزه قدو دا بیا له کیدی شو دا شرعي غزه دي تقریبا یو نیم فوټ جوړيږي خو دا غد وکسان پکې ناري نو هغه نور چې رالو دا سه پهلوان دي دا سه جنگي علي دي دا دي دا دي خلک یو یاره نو قال رجلاني او یا غد وو ناري نو ناري نه زکو چې کامل او فرجولیت کې زکه رجلاني ا دادواله وی بیا رستو انبیاء الله جو کړی دی یو یو شع او بل کالب سے دادواله من الذین داد حق کسان نو یخافون شری دل دالانا انم الله علیهما احسان کړو الله په دې دوالو دې داغي صفاتونه ذکر کړو یو صفات داله من الذین یخافون دیم صفات د غرجلین داله چې انم الله علیهما ندی سوی دا قال مقوله سره داروست جمله دغه مقوله همیشه جمله ای او دخلوا علیهم الباب او دخلوا داخل شی علیهم الباب پریوان نه په دروازه د خار باندې هغه خلق له مورال چتو او صحیح تربیت یافته فوجی دارنګي مجاهد غده چې دی غنور له مورال چت کی وتوی تاسو به مضبوطی ہے تاسو به زور اوری ہے تاسو باندې څوک نشي زور اور کړي فایذا دخلتموه کله چې تاسو داخل شئ پاغي فإنکم غالبون یقینا تاسو به زور اوری غلبہ به تاسو کو به داخل شئ په دروازه فایذا دخلتموه زمي دې باب تر اجي چا بل خبره کړي وا چې يخافون دلته کې متعلق نه ذکر يخافون من العدو دا دو کسان هغه چې د دشمن نو مریدل ولې دشمن زور وته معلومو چې هغه ډېر تکړه دي او الله په انعام کړی دی ناغي دله دبو کې ناراضه ګر چې پته وته چې مقابله زموږ سخت ده مقابله یدخلوا علیهم الباب داخل شې په دې په دروازه باندې جنگ وسره وکې نو فإذا دخلتم کله چې تاسو ورننه وته په دروازه فإنکم غالبون نو تاسو به زور ورې په ایمان والا باندې څوک زور ورکې دي شي ولاغه چې دې په ایمانی جذبه باندې وجنګيږي د کافر انکم غالبون وعلى الله فتوکلوا او خاص پا اللہ نو پروسا ہوکے اعتماد ہوکے ان کنتم مومنین کہے ایمان لرن کی خاص پا اللہ زان اس پا رہے کی ایمان والے دغه چې اکثریت کمو نو پاغی کی جو بند آگئے بوز دیلی پا کرالا او دا اصل کې د مشر نرازی کنا او دا غی مشرانو کے خود غلط کسان غلط ہو کنا نو قالو اغیوی یا موسیٰ و موسیٰ انا لن ندخلها اپدن یقیناً من چرتان داخلی گو دیز مکتا چرے چرے سم شدونو مدونو سر خبر اکلخا ما دامو پیها ترسو چی دا قوم پا دیکی دا خلق چی فکیر من چرتم نداخلی گو نو فذهب انت وربك فقاتلا ذتل عرش استعرب دلال شنو جنگے گئے ان ها هنا قائدون کو بدل تناسیو دی پناست امر سے وختي چې موږ دل تکړه لګولي او خلق راضی موږ له خپل کې میوي راکې کنه اکبر ته زمانه لټان خو مشهور وکنه ایو کا تفروتونو کرکنه را پرې وته د باندې نه چاته نا قبل ته وې دا خو راځي خپل کې واچو کنه واچو سره بلوم لټ پروتو نا ته وې په زماسه کار دي تعالی خپل داشوم پرون جمال اسکی مخ ځټنه تاو ته پوري شوی اوس دی خو د زینه د خو دې دونه دي کنه هغه به سوچي چې پاز مون بدل تناس وي تلار شاو ستارب دلار شي مو جنگيږي خو دلته او شوبا شوبا مشهور دا چیر داخله خو دې مسلمانان کنه موسی علیہ السلام سره مرګري دي راغي څنګه چې د بيدبې خبره کوي چې موسی علیہ السلام ته وي تلار شاو ستارب دلار شي مو جنگيږي په دې مقام کې مختلف توجيهات چا خو په ظاهر حمل کړو چې ټیک د دې ایمان اسلام ته برابرۍ خو دې د شان در رب پیجندنه نه وکړي مبالات پروا نه ساتله ځکه د دې مشرانو چې کله موسی علیه السلام ځان سره بوتلو او الله خبرې شروع کړې ناغي وی مونږ بالا خبره ومنو چې مونږ الله مخامخ وینو مونږ ته الله مخې تیر شي دي کنه نو دا دې کې بے پروايي و او چا وی چې مطلب یې دا دی چې دا وو په دې مقام کې د حال لپاره دی بلخی داغ قول علامہ علوسی تفسیر الہلمانی کی رانا کل کڑو او معنی دارا چھے فَذْهَبْ أَنْتَ إِلَى الْعَرْشِ وَرَبُّكَ مَنَا وَرَبُّكَ يُعِينُكَ وَرَبُّكَ نَاصِرٌ لَكَ یا وَرَبُّكَ مَعَكَ او حال دا چھے ستا رب دے تاسخ امدادو کی فِي الْعَرْشِ رب دا سر امدادو کی کنے دا اللہ پیغمبری بھی واللہ عالم دیم صورت کوم دا بے دبی دا خدای نه کمال دا لوم بی صورت دا چې معنا الله وتعال سره امداد کی ځکه ته پیغمبر یې هم خو کمزوري یو او ډیر زیات عبادت وکړه نو نقصانات شوی دي نو موږ سره امداد نکې او تاسو رب وکړه ته لاړ شوې ته سره جنگ یې ګان رب سره دی رب بس عمل ګرځیا کوي ان ها هم خدل تک نه شو موږ خو دې نه سو کوچه ټول نه شي موسی علی السلام لا افسوس ورغه قالا اوی موسیٰ علیہ السلام ربی ای رب زمان اینی لا املکو الا نفسی و اخی دا بغیرت قومی که نا چی خپل پیغمبر خفگی او دا جہاد نرستو کی دون کی قومی دا سے دی بطولش قولاری عبادت بم کئی کی دیشی دی بطلاوتو نا ام کول دا غزمانی دا کتاب ذکرون اب ام لیر زیاد کول خلوی شیخ چلیان بو لیکن دیل نو مننی اسماعیل ابن علیا رحمه الله هغه د حج اراده وکړه د عبد الله بن مبارک رحمه الله خصوصی ملګری دی دواړه لوی محدثین دي لوی علما مجتهدین دي د عبد الله مبارک خراسان ته تلو ال ته جهاد میدان کې و هغه ته پته لګی دا چې اسماعیل ابن علیا هغه تللو په حرمینو کې موجود دی د حج په نیت تللی یا د عمره په نیت ناغو تا داغ دین خطر علیگو او پاخت کیو تلی کلیو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انکا فی العبادت تلابو من کان یخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذبو او کان یتعب خیله فی باطلی فخیولنا یوم الکریحت تتابو هذا کتاب اللہ ینتق بیننا لیس الشهید بمیت لا یکذب ډیر بهترین اشعار وته وی کاستولیو ښا چه عبادت کوونکی د حرمینو کتامون لولیدو معنا مجاهدین نل علم تام نک فل عبادت تلاغو کدی به پوش چې داته عبادت نکې دلبکه نل علم تام نک فل عبادت تلاغو ولی من کان یخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب تڅوګدا سي چې هغه خپل مخونه په اوخ کو باندې ککړ کړی دي زمون غریوانو نه په وینو باندې لاندې او کان یتعب خیله په باطلی او خیولنا یوم الکریحه تدابو یا هغه په میدان د ګوړ سوارې کې د ګوړ دوړ کې خپل اس غلې نو زمون اسونه د میدان میدان د جهاد کې غلول کیږي اوس تل کیږي ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رهج السنابک او غبار اطیبو دا خوشبوئے د دنیا دا سامانونه احساسو ته مبارک شي زمونږ د پاره د عنبرو د خوشبوئے نه اوچت خوشبوئے هغه دونه چې په میدان د جهاد کې ولي چې کله د کافر سره مقابله کوي هاذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب دا د الله کتاب دی او زمونږ استاد هم ان کې فیصله کوي چې شهید مړ نه دین دروغ وی الله دا الله دروغ نه وی لا يكذب هغه چې خطر اوسه زیاته وجلل ها زما رور بالکل رښتیا ویلی دا هغه مقام دی خدا ظالمان اوس کېدو د پیغمبر په ملګرتیا کې نه دی تیار جهاد تا نبی وجن موسی علیہ السلام افسوس کی چی رب دے اے رب زما انی لا املک الا نفسی و اخی یقینا مالک نیم دو مگر د ځان خپل او ضرور خپل معنا ضرور ته چې سوی مغه زمانه بل څه نشي کولی او یوازې زما او زما رور دے هارون علیہ السلام یادو چې لدنه یو کال مشر دے او چاوی چې دې ځکه مطلب دار لا املک الا نفسی و اخی لا یملک الا نفسه مالک نیم دو مگر د خپل ځان او زمارور مالک نه دی مگر د خپل ځان ناغبم تیار به زوم تیار مخرور خو مون سره سوق نشته او چاوی شیربینی سراج المنیر والا و اخی په معنا د میو اخی نی دی دته سم ملګری و سره کو نور سونو د غضب کسان خو کنه د غضب ملګری خو نور مشته نو معنی دا ده چې یقینا مالک نیم دو مگر د ځان خپل واخی او هغه څوک چې ما سره ورولي کوي په دین کې هغه څوک مې واخینی فی الجهاد والدین هغه څوک چې ما سره د جهاد مسله کې او په دین کې ورولي کوي نو فافروق بیننا جدایو راولي پمین زمون کې یا فیصله وکي پمین زمون کې او بین القوم الفاسقین او پمین د قوم فاسقانو کې یا الله د دې فاسق قوم نه به مونږ بیل کې اخو ډیر نافرمانه دي موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے سمرک کڑاونا و تکلیفونا غبر داشکڑی دی سلویخ کالا پا مسلسل دے فرعون سرا غم مقابلی دی داغ دربار تزی و بیادو ساحران و سرا مناظرے رازی او پا آخر کی بیا قوم چیزان سرا او باسو نو فرعون اللہ غرق کو سلویخ کالا مفسرین وی پدی کی تیر شوی دی بیا پتن لگی چی داغی نرست سورا زمانہ تیر شوی دا کڑاونی تکلیفونا او بیا مغوی یا الله دا خو ډیر اکثریت فاسقان دي ټول دین مون نه نو مونږ کله کله ګیلو کو یو سره له کونتا دوټه کې دین کارو کې هر وی خلک نه مونی او مسلې ته هیڅ ضرورت نشته او ته لګیاي لګیاوي لګیاوي لیکن داغه فائدہ صفر ده نو دا هو تاسو زمواري دي چې په مسله کې چې تر سو ژوندې باقي که څوک مونی او کنه مونی کيو ملګری پورا ده کاغیو نه نه دی کنه انبیاء کرامو کې بدات انبیاء راشي قیامت میدان کې چې یو امتی به سرم نه یو یوازې دی په میدان کې په داسې برای چې رب یو کس وي وځه داسې برای چې په کسان دی وځه داسې ضروري خو نه چې خلک یو مني تاسو دی مواری ته خپل دی مواری ادا کا چې هغه مثلا د الله دین اغي تورث او باقی دا سوال بیا کول شي چې الله بدبخت قوم نه منین نه ته زمون په انس کې فیصله وکي موسیٰ علیہ السلام چې کله فرعون تا مسلسل مسله وکړه وکړه وکړه وکړه او پوه چې اوسې دین نه مني هغه وخت د خریف نه دی دا نه چې تا دوه ورځې محنت نه کړې سرور کاله لس کاله شل کاله محنت نه کړې خیرې دې شروع کړې آخر کې چې کله پوه چې اوس فرعون نه مني نو خیرې کړې دا او خیر الله قبول کړ فرعون غرق شو او سلوي کاله پکې دین شي چې ربانات مثال اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم يا الله تول دم مالون نستو نابود کی ربنت میں سلام والے تدی مال پسر دی غرور کئی تدی دنیا او تدی دا عہدو پسر دی غرور کئی تدی مسئلے تے ناراضی یا الله دا نستو نابود کی او تدی داڑو نہ پدی کفر خاص کی یہ ہمنی نہ عذاب کرا ولی اللہ نو علیہ السلام مسلسل نہ نیم سو کال مسئلہ کئی چ پوش چ اس پکی منلو والے نشتا او دا او تاسو لکه د الله تعالی طرف نه وحي او شو هغه ابدان نو او وحي اله نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قدام چا چې راول ایمان خو غیر راول نوح غوري نور ایمان تر اترو وال نه دي ناغه وکي هغه سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا یا الله په دې ځمکه د کافرونو یو وتیدون کې پرې نه دی لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا ځکه کدی ته پرې دی ستا عباد او ستا بندگان گمراه کی ور دي چې پیدا کیږي نه حرامي ولا یلدو الا فاجرا کبا او په اخر کې سوال کوي کنه موسی علیہ الصلات والسلام غریبان چار کړي دي غریته مساله کړي ده ترجیب ور کړي دي ته دا غریبل نیول دي تسلی ور کړ او بیا ما قوم داسې دي نو ځکه یې فپروک به الله دې دی زمونږ هم څه فیصله وکړي فپروک به نه ناو بین القوم الفاسقين فرق کوئی په معنا ده فیصله جداواله په فیصله راځي کنه فیصله اصل کې ده فصل نه ده فصل وی جداوالی ده فیصله سره هم جداواله راشي کنه جداواله راشي او مالک خپل حق ملو شي کوم داغه مستحق دی کنه ځکه دا فیصله وی فصل له جدای نه دی کنه جدایته وی فیصله هم دغه جداوالی ته وی اصل کې فافروق کو دموږ یو کې بیلتون راولې جداواله راولې فیصله وکي انبیاء کرام کله داسې سوال کوي او لهجه داسي چې هغه د خیری دکپا انبیاء او کې نبی جو سوال کوي د الله نه چې الله دا خلق نه مونږ نه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين یا الله فیصله کی زمونږ د دې قوم زمونږ په مینه کې په انصاف او ته به تر د فیصلې کوونکو نه دا د خیری کړی دی ګوره خدای ته وی دعا او شر به له جته الخير دعا د شر د له جته خیر ده دا نه چې کنه دغه دعا د بالکسان په دې نه پسنه دا به دعا کوله دا خو دعا نه د خیری دی لکه موسی علیه السلام وی فرق بیننا او بین القوم الفاسقین الله زمونږ د دې فاسق قوم په مینه کې ته فیصله وکي نو قال الله فیصله راولېږي قال وفرمائل الله تعالى فانها محرمه عليهم 40 سنه نو یقینا داس مکا بند دا پدی باندې سلویخ کالا فدا سدا شور دی لپاره چې سلویخ کال دې ته نشینه نو ده او کدی لګون ته زړکړی او ورغلې په دادې دی قبضه کاو کافر به پشاشیو الله ایمان والا یوروب ورکړلې غا دانه چې کنه دا په پالوانی کا زمانہ دا سره چې لټرو جګړې دي د نېزو جګړې دي د خنجر گزارونه دي د کټو گزارونه دي د مرچوکني گزار دي نو پای کې مضبوطه تنه غواړي کنه او کافر مضبوط دي لیکن الله ایمان والے لږ کمزور ورکړل کنه ناغه ظاهری بدن نه دانه چې ظاهری وسلاغه کړل له صحابه کرامو ته پورا اوچ وچ او کلک کلک نری نری لیکن الله چې پای کې کم همت اچولې نو ته به حیران شې دا روستو د مروان دغه حکومت د بنو میا او د کافر ملکونو کې یو ملک اغي داوي روستو د تبع تابعین دور اخر اخر دي چې مونږ جزیه نه ورکو ایو ته ویولي وی ځکه مخکې چې کوم کسان راتله مونږ داغي نه یریدو صحابه یادول تابعین یادول ای خو داسیو چې ټپ ټپ غوند کې و آسانو د آسان داغي نه ټپ او غي د آسانو نه ټپ او تاسو خو له خیره څه سار په سار وای مونږ تاسو نن تیریږو تاسو زمون په شانې وي دا ګوره ایمانی روح الله ورکړي ښا موسی علیه الصلات والسلام چې غیته خبره کوله نو مطلب دا و که تاسو ورلې لکه څنګه چې هغه دوه کسانو نرانو خبره وکړه اگر چې روس انبیا شوی دی بیا هغه په فراست د ایمان خبره کوله یې د موسی علیه السلام نه خبره اورېدلې دا هغه هوا هي کړه چې که داخل شوی نو غالب پي او په الله ځان وسپاره نو دی روس شو نو الله تعالی طرف نه فیصله راغله چې موسی علیه السلام سوال وکړ چې فإنها محرمة علیهم نو یقینا لازمکا بند دا پدی باندې 40 سلا سلوی کالا مسلمان چې براینا مسلمان شي د جهاد جذبه پاغه کې مړاوي شي نو کافر راشي او پاغي باندې بیا بادشاہه کی اوغي غلامانی دی خو سلوی کالو او ستا په هندو پاک کې چې کله انګريز راغی د ایست انډیا کپنی په شکل کې او په دمد مراکوش شپښ لیکاله په مسلمانانو حکومت کړل برداني والا شپښ لیکاله داولې ځکه چې ټول یو کېدنه یو موټی کېدنه په لګو کسانو کار نه کېدل هغه زه په دې چې کوم بغاوت کېدنه هغه به دباو ولې کسان لګو او قوم چې من حیصل قوم کوم ممړانه پکار وا مقابله غیر طریقه انګريز دوی بیا چې د تخفیه ساري شوی انګریز بیا شته یې ساري ریش لیکن هغه چې دا څه ونکړو نش پکښ لیکاله غلامان پاتې نه شو لا تر اوسه پکې غلامان ذهنیت ته دی آزاد هر لحاظ سره لیکن بیا چې وګوري کنه نوم دا انګریزانو فرنګیانو نه دی اوس مرعوب به خدای ارشد ته اوچت ښکاری دا دي خوراکی وتو چتکاری انداز وتو چتکاری رفتاری وتو چتکاری شکلی وتو چتکاری تهذیبی وتو چتکاری دی وګوره دی خپل معاشره ته وګوره او داغه وړ خلک چې وته مونږ تاسو وایو دا سرمایدار طبقه داغه طبقه چې دنیادار دی دا وډیره کسان هغه ته وګوره ټول پیخي به د انګریزانو کوي او د پد قسمته نه اوسې د مسلمان په ملک کې فار ملک کې کنه یعنی ځکه کله کله ډیره دې ځان کوو دا د الله شان دی چې دلته پیدا کړی دی دا غځه یو نو ته وګوره چې دې دا پروګرامونه ودونه مدونه د ولاره پروګرام پکې کنه لکه د سپوټي غیر چاپی راګرځي یا کورونه کما تا کول نام تاریخ او ولاره خوراک کی ساری پنا تشون خو کی خوراک نه کوي ندیم په ولاره خوراک کی ها ویدا د ولاره پروګرام په بيجي نو بیا واړه بولم د ولاره داګه د پاره چې کوم ټټه جوړې کړې کوم د ولاره دي هغه د ناس تګرار یا کوم شي چې هغه ټولې کې کې ناس تم نشي کولای اته کې ناس کو سید نه لري نو ظاهر د چرتی د ولاره اوس مسلمان هم داګه نه ګور مرغوب دي چې زما او ستاپ دي بیکورد ایریا چې وته وي کنه چې پسمانده قومونه دای په نظر کې خودی کنه مونږ کوئی شي مسلمان ان شاء الله نه ته فارورډ ډېر مخ کې تا نه مخ کې څوک نشته خو هغه داسې شماري د دې قوم ته وګوره دوم ځان داسې شماره لوخه بیا به ځان خپل کالی مخلوق وي دا تور مخلوق دی هغه سین مخلوق دی اته به سین مخلوق وي نو دا هغه حال هم دا دی نن چې په خپل ملک کې خپل تهذیب پرې خړې ما غو اسلامي ثقافت هم پرې خړو خو هغه خپل قومي ثقافت هم پرې خړې د پښتني اغه ختم کړی بالکل ختم نه صرف دا جبدن هغه جبه هم ډیر اخوا دي خوشوي دا ډیر ټکی پکې دا کرای نه وتی دي نو چې هغه یا د انګلیش دي یا د بلې جبې دي خپل جبه دې رکړی دا اول ورزیم نه یو سپره نیم چې شوي دي ظاهر ده چې ټول کارونه بیا شانتي نو بیا د دې قوم حال سي چې دې بیا چې آزاد پاتې کیږي او که ظاهر کې آزاد نه لدی ذهني غلامانی ښا تلويخ کالای غلامانو ساتلی شو پر اوس ته بیا الله نران را وسته تلويخ کال پس چکلا بنی اسرائیل کې داسې دور راغی چې جزوی ولا خلق پکې رااله کنه نه الله جل شانو بیا نبی رولېګو او دا غی په معیت کې چې کړه جهاد وکړو الله ولا کټور ځکه یتیهون فی الارض پرې دا په دی ولې خپه کېږي یتیهون فی الارض حیران او پریشان دي ګرځي پزماکه کې ګرځي دي فلا تاس علی القوم الفاسقین نو مو خفا کیگا غم خورگی مگوا پا قوم نا فرمان باننی لا تاس لا تحزن علا مصیبتهم جدی پا مصیبت مو خفا کیگا اولی زان خفا کی اولی زان لڑتا تاو پری باسی چنن دا حال دیو دا حال لیا دی پا خفل زان سرکڑی دی دا دی چی سکڑی دی نو خفل زان سرکڑی دی گورے داو سر بل چاند دی کلی خوچی کلی دو خوی دا سی شو دو ثقافت دا سی شو نو اللہ پا دی پریشانے کے اختکلو دا حقیقت دی چ کله د الله د حکم نافرمانی رااله د پیغمبر د طریقې نافرمانی رااله داغه د خبرې نه وړېدل رااله خلق قوم دغه حالیتی هو نه بلل ګډ وډ بغرزی پریشان بغرزی نن وګوره هر ځای کې مسلمان پریشان دی ولی د الله په کتاب عمل نشته د پیغمبر په سنت عمل نشته کدا عمل وی دغه د پریشانی بنو الله بخپلا غل لري کولا مونږ لبو او د برین نظام سمو چې دا چلو شو هغه ځان په خونو ګورو کنه دا ول نه خدان سمو لې تهذیب مخ کېره کنه نن زما کور څنګه دی چې دا ورغون ته کې بادشاہی ستا چې تا کور کې دی پاغې کې ته صحیح طریقه نشي چلولې دا الله کتاب او د محمد رسول الله صلوات الله علیه وسلم بیا څنګه دا وایي د محله کې راولم بیا څنګه دا وایي د پکلي کې راولم بیا څنګه دا وایي په ملک کې راولم هغه ډیر لری خبره ده هغه دا ول نه تهذیب دی بیا تدبیر دی او سیاست کې رسو بلل دي نن مونږ ته دې ځان روانه ده او دې کې چون کې دا غلطي وا چې تهذیب نه وکنه که تهذیب دې صحیح وي دې بودا الله هر حکم تګاړه کې خدا کنه به کې خدا نو بیا خبره صحیح وا ځکه الله جل شانو مخه پکې نه فلا تاسو دا دای ته وي موسی عليه السلام په دې قصه کې زمونږ لپاره عبرت ته الله کې سب برای قصه نه نقل کړي قصه کې ما تا ته عبرت دي چې پرون یو دای تیر شوی دی چې هغه د الله یو جلیل القدر پیغمبر موسی عليه السلام قوم داغه نه منلې الله هغه ته افغان په مکو کدي پریشان نه دي کنه نن هم دای ته وي چې کله تر دعوت کار کې د الله دین بیان اصل دعوت د الله کتاب دی وره یا د پیغمبر سنت داغه په تشریح کړي چې کله دا کار کوي او پریشانی دا نو بیا په ریبانې خفګان نه کوه دې د شي داتې ولې چې غیزان نه سموي ظاهره ده چې ګرځي به داسي فلا تاسو علی القوم الفاسق نو غم خورګي مکه مخه پکېګا په قوم نه فرمان په قوم فاسقان واندی بیا ودا ګوره و اذ قال موسی لقومی او کله چې ویل موسی علی السلام قل قوم تا یا قومی ای قوم زمان اذکروا نعمت الله شکر و باسه ده نعمت ده اللہ علیکم پتا سوانده از جال فیکم انبیاء کلچ پیدا اقلل پتا سو کی انبیاء و جالکم ملوکا اوی گرزول تاسو بادشاہان و آتاکم و در اقلل تاسو تا ما لم یوت احدم من العالمین اغا نعمتو ناشنی دی ورکڑیو تنت ده مخلوقات نا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة اے قوم زما داخل شی اغزم کے پاکتا التي كتب الله لكم اغا چې مقرر کړی دا الله تاسو باندې کتا تاسو جهاد کو مقرر کړی دا الله تاسو د پاره کتا تاسو جهاد کو یا كتب الله لكم اغا چې فرض کړی دی الله پتا تاسو جهاد داغه ولا ترتدوا على ادباركم او واپس مگر زه پشاگان خپل تخت احمد دشمن نه فتنقلبوا خاسرین کني او بغیر زه تاوانیان قالوا نديوي يا موسى وموسى ان فيها قوما جبارين يقينا بديكي او قوم دي زورا ور واننا لن ندخلها او يقينا منكرين داخلي گو دیتا حتى يخرجوا منها تردي چوز يغي داغينا فين يخرجوا منها تو كاغي وتل داغينا فيننا داخلون يقينا من داخلي دون كيو قال اول رجلان اغدو نارينو من الذين ضحك كسانونا يخافونا شير يدل دا اللهنا انام الله عليهما احسان کرو الله باغي بانده ادخلوا عليهم الباب دهوه داخل شه پدی بانده دروازه دا خارتا دروازه دا دید کلی تاو دا علاقه تا فیضا دخلتمو کلج تاسو ورنن وطه پا دروازه فإنكم غالبون یقینا تاسو بزور وره تاسو بغالبیه تاسو بپریالیه وعلى الله فتوكلوا او خاص فالله نسان اسپاره ان كنتم مؤمنين كهي تاسو ایمان لرون کی قالوا ندیوی يا موسى و موسى انا لن ندخلها ابدا یقینا من چرتا نداخلی گو دیزمک تا چری چری ما دامو بیا ترسوش موجودی دقا قوم پاگے کے فاظحاب انتا نزل لال شتو و ربو کا استارب دلال شیف قاتلا نو جنگی گے دوارا یا فاظحاب انتا نلال شتو و ربو کا او حال دا چستا ربا تاثر ای یا تاثر با امداد کئی فقاتلا نو جنگی گے دوارا انا ها هنا قائدون یقینا من کو بدلتا ناسیو قال اول موسى علیہ السلام ربی رب سما انی لا املک الا نفسی یقینا زو مالک نے مگر دزان خپل واقعی او ضرور خپل یا به معنا یقینا زو مالک نے الا نفسی مگر د خپل ځان واقعی او ضرور زما مالک نه دی مگر د خپل ځان یا انی لا املک یقینا زو مالک نے ما الا نفسی مگر د خپل ځان وا اخي اغه سوق چاغه ملګرتیا ورولې کوي ما سره په جهاد کې په دین کې فافروق بیننا نو فیصله وکي په مين زمون کې او بین القوم الفاسقين او په مين ز قوم نه فرمان کې قال نو فرمایل الله تعالی فإنا محرمة عليهم یقینا الناس مکا بنددا په دیوان دې 40 سنتن سلوی قالا یتیهون فی الارض حیران او پریشان بگرزی فزمکا فلا تاسا نمخ پکیگا علی القوم الفاسقین پا قوم نافرمان